بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. سوره مباركه القلم از جمله سوره های مکی است. گرچه بعضی از علما میگوید که آیه 17 الی 33 و آیه 48 الی 50 مدنی است، دارای 52 آیات و 2 رکوع، در ترتیب مصحف 68 سوره است و در ترتیب نزول بعض علماء که دوم سوره است بعد از سوره مبارکه العلق نازل گردیده، کلمات مجموعیش 300 و حروفش 1256 است. روی هم رفته مباحث سوره مبارکه را میتونم در چند بخش خلاصه بکنیم. اول، اشاره به قسمت از صفات ویژه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در ضمن آن را به قسمهای مؤکد تأکید میکند. دو، در قسمت از این سوره مبارکه صفات زشت و نکوهیده دشمنان را بازگو می کند. در قسمت سوم سوره مبارکه داستان اصحاب جنه را که در ضمن هشدار است برای مشرکین بیان گردیده. در قسمت چهارم سوره مبارکه تنوع مطالب متنوع راجع به قیامت و عذاب کفار آمده است. در قسمت پنجم سوره مبارکه انذارها و تهدیدات برای مشرکین بازگو گردیده. و در قسمت ششم در این قسمت تسلی برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می دهد تا در برابر دشمنان سرسخت استقامت و صبر نشان دهد. و در قسمت هفتم در پایان سوره از عظمت قرآن کریم و توطئه های مختلف دشمنان بر ضد آن حضرت صلی الله علیه و سلم به میان آمده و انتخاب اسم سوره به نام قلم از اولین آیه آن گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نون، الله اعلم بمراده. توضیح بیشتر ما داده بودیم که حروف مقطعات که در سر ابتدای هر سوره می آید، اول یا اسم است برای این سوره یا نامی از نام های الله جلو جلو که تخفیف شده، مخفف شده، و یا ایست که قسم است و یا در حقیقت مبین اعجاز قرآن کریم که این حروفی که شما حال می خوانید و با هم یک جا شده و سوره را تشکیل داده، در حقیقت از همین حروف هجا تشکیل یافته. در رابطه با این سوره و خصوصا به کلمه نون، مطالب بسیار زیادی بعض مفسرین نوشته کردند که غالبش مسائلی است که قابل اعتنا نمی باشد. از جملهش قصه ازی را هم ذکر میکنه که این دنیایی که ما سرزی زندگی میکنیم، این بر سر شاخ گو است، با شاخ گو سر آب است، آب سر ماهی است. همون تا قصه ها را دیگه شروع کردن. یکیش هم صحیح نیست، از اسرائیلیات است. با صاحب قرآن کریم برین بهترین گفی است. و ما میگیم که اسرائیلیات دو نوع است. اسرائیلیاتی که با شریعت ما در تضاد بیفتد رد می شود. اسرائیلیاتی که با شریعت ما در تضاد نویفتد، نه تأییدش میکنیم و نه ردش میکنیم. بنان در اینجا ای اسرائیلیاتی که در این باب ذکر کرده، نه تنهایی که با شریعت بلکه با عقل هم در تضاد است، از این خاطر قابل پذیرش نیست. نون والقلم و ما یسطرون، قسم به قلم و ما یسطرون، آنچه که به قلم می نویسند، بزرگترین مایه انتقال. قلم است که کل ارزش ها را به ما و شما انتقال داده، یه همه مسائل را به ما انتقال داده. حافظه ضعیف است، حافظه از بین می رود، و یا به عباره دیگر هر قدر حافظه بزرگ بوده باشه اون موقتی است. یک چیزی را کسی میگوید ولی تا یک وقتی، بعد نمیتونه خوبتر انتقال پیدا بکنه. آنچه که زمینه انتقال بیشتر و دقیق را برای ما مساعد کرده چیست؟ قلم است. و حدیث داریم که ابن عساکر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام را شنیدیم که فرمود اول چیزی که خداوند متعال آن را خلق کرد قلم است. بعد از او الله جل جلاله رنگ یا دوات از او را آفرید و بعد برش گفت که بنویس آنچه که است و آنچه که می شود، کلش را نوشته بکن. و وقتی که قلم میگیم، قلم که پیش الله سی قلم های کوچک خود را در نظر نگیریم، پس یک خودش یک مخلوق بزرگی است و که چی رقم است ما او را نمی فهمیم، ما او را درک نمی کنیم. الله جل جلاله ما ای را گفته بودن که قسم هایی که در قرآن کریم ذکر میشه دو معنا را میدهد. قسمی که ما میگیریم در حقیقت به خاطر اینکه جانب مقابل ما را دروغگو نپندارد، اشتباه شاید داشته باشه، به خاطر که اشتباه نکنه قسم میگیرم. و قسمی که الله میگیره به خاطر انبساط فکری ماست، ما شما را ذهن ما را خلاص میکند و وادار میکنه که در این منابع بی اندیش و فکر بکن. هر قدر که در این مخلوقی که الله سر قسم یاد کرده بی اندیشیم، به امو اندازه عظمت الله جل جلاله را بر خود کمایی میکنیم و تثبیت میکنیم. و القلم، قسم است به قلم و ما یسترون و آنچه که با قلم می نویسند. ما انت به نعمت ربی که به مجنون، تو نیست ای پیغمبر و رحمت پروردگار به مجنون دیوانه، تو دیوانه نیستی، حسب رحمت الهی تو دیوانه نیستی. اگر دیگرها برس می کرد گفته برا، تو کس نیستی که تغییر میتی سیستم را. و این لک لاجرا و مسلما برای تو پاداش در مقابل گفته های منکرین غیر ممنون بی نهایت قطع ناشده، برای توی تو پاداش قطع نمیشه. هر قدر که ما قرآن کریم را تلاوت میکنیم، نماز میخوانیم، کار خوب میکنیم، الله جل جلاله ثوابش را پیغمبر خدا میرسونه، زیرا او کسی بود که برای ما چی کرد؟ راهنمایی کرد. اگر پیغمبر خدا نمی بود هیچ کار ما نمیشناختیم. از این خاطر اجر پیغمبر و پاداش پیغمبر قطع نمیشود. ای تو یک پیغمبری که همیشه که آذان میگی نام یزورم بگی، نماز که میخوانی درود بر او هم بفرست. و حتی درود به پیغمبر خدا عبادت است. خود درود به پیغمبر علیه السلام چی است؟ عبادت است. الله ای که یک اجر بری تو یک جایگاه برش داده غیر ممنون. و انک لعلی خلق عظیم، و یقینا تو ای پیغمبر آفریده شدی با یک خوی بسیار بزرگ، با اخلاق بسیار بزرگی آفریده شده ای پیغمبر. ببینین که ابن جریج میفرمان که به پیغمبر علیه السلام مشرکین میگفتن که تو دیوانه هستی. الله این آیت را نازل کرد که ای پیغمبر تو نزد پروردگار دیوانه نیست، تو دیوانه نیست، این مردم بیعقل هستن. یگان بار که مردم کلش بیعقل شد، کسی که کار خوب میکنه در نظرش معلومه که این خراب آدم است. یک نمونه شه براتون بگویم، یگان بار کل مردم بیعقل میشه. خب در افغانستان قبلا این بود که زنا هم به حجاب میگشتیدن و حتی ازار خدا هم میکشیدن، اما تو میگشتن. اگر یک نفر از مامورین، از یک نفر از مامورین دولت، از طبقه نسوان، او با لباس خود، با پتلون خود، او میامد در دفاتر توهین میشد یا خود حقیر فکر میکرد، سرشفه ولی چه رقم شد؟ حال سرشفه شما فکر بکنید، یک نفر کار خوب میکرد با حجاب میرفت مورد اتهام واقع میشد، او را مردم کوچک فکر میکرد، این بیسواد سیکو، این بیچاره این چیز را ندیده. یعنی به هزارها انسان احمق شده بودن، به هزارها انسان دیوانه شده بود و نمیفهمیدن دیوانگی خدا، غلطی خدا نمیفهمیدن. یا عین شکلش شما ببینید، انسانها را ببینید میروند به یک گو، به گو سجده میکنن، گاو که پیشاب میکنه دست خدا برش میگیره، او جناب عالی نکتایی داره، چی میخواین؟ دکتر هستم، انجینر هستم، بازو را چیزش مینوشه، چیز در جانش میزنه، ایران آن برش بانی که الله این بیقل خیلی این تو یک وان بار یک اقلیم دیوانه میشود، بیقل میشه، گپ خدا نمیفهمد. از خود الله جل جلاله وقتی که این کلام را به پیغمبر عرضه کردن که تو دیوانه هستی، الله گفت نه، تو به در پرتو نعمت الهی دیوانه نیستی، بلکه برای تو خیر لاینقطع الله میدهد و تو دارای اخلاق بسیار بلندی هستی. چه رقم اخلاق بلند؟ حضرت عایشه رضی الله عنها اخلاق پیغمبر را توصیف میکنه. کسی از پیش پرسان کرد که ام المؤمنین از اخلاق پیغمبر علیه السلام به ما حکایت بکن، و حضرت ام المؤمنین یک کلمه جالب میگوید که خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر چی بود؟ قرآن کریم بود. کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر علیه السلام قرآن کریم بود. آیا تو میگه این آیت را نخواندی؟ الم تقرا القرآن، قرآن کریم را تلاوت نکردی؟ قد افلح المؤمنون، اما تو دیگه پایین داریم، قد افلح المؤمنون، رستگار شدن مسلمان ها. هر صفتی که در اینجا هست ای کلش در پیغمبر علیه السلام میدیدی. امام احمد و بخاری در ادب و بیهقی از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر علیه السلام فرمود انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جز این نیست که من مبعوث شدم تا که مکارم اخلاق را پوره بکنم، مکارم را قله های اخلاق را. قله را ببینید سیستم چی داره؟ اهرامی داره، یعنی زیربنا داره، واسطاستا که بلند میره یک تعداد مردم سقوط میکنه، یعنی تا یک جا یک کسی میرسد. و پیغمبر علیه السلام خلای اخلاق، آخرین نقطه اخلاقی را برای ما شما ترسیم داد و او را بر ما داد. چی رقم اخلاق؟ یک انسان کاملی که رابطهش با الله به وجه احسن ترتیب داد، با خودش، با مخلوق، با خانوادش، با اولادش. پیغمبر ما علیه السلام در حدیثی که ابن سمعانی در ادب و در دلائل از حضرت ابو ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده فرموده که ادبنی ربی فاحسن تأدیب، مرا پروردگارم ادب داده و چی نیکو ادب داده. چی رقم ادب نیکو داد؟ انگامی که برم فرمود خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این قضیه ادب برم داد. برم گفت که همیشه عفا را بگی، کسی امرایت بدی میگن تو ببخشش. و ما امر کرد که مطابق به زمان، مطابق خوبی ها را به مردم پیشنهاد بکنم، با اونها مردم را فرا بخوانم و از انسانای جاهل بی منطق کناره بگیرم. و انک لعلی خلق عظیم، اگر میخواین که واقعا پیغمبرتان را بشناسین، سیرت پیغمبر را مطالعه بکنین. الله شاهد است هر قدر سیرت پیغمبر را مطالعه بکنین به عزائم اخلاقی پیغمبر بیشتر آشنایی پیدا میکنین. هر قدر صحابه را زندگیشان را بخوانین، در حقیقت پیغمبرتان را مشناسین. این پیغمبر گرامی در مدت 23 سال چه یک جیل عجیبی را تربیت کرد، انسانهایی را تربیت کرد که تعجب انسان میکنه. یا الله، او انسانی که نه پوانتون خوانده بود، نه کدام پروفیسری داشت، نه کدام دکترا داشت، دو امپراتوری را سقوط داد و یک تمدن عالی بزرگی را گذاشت. عادی مردم نبودن. این کلش توسط چی؟ توسط اخلاق. و پیغمبر علیه السلام از پیش پرسان میگنه که مد دین؟ قال حسن الخلق. دین چیست؟ نیک اخلاق است. و پیغمبر علیه السلام دیگه جا میفهمد که نزدیکترین کسی در پیش ما در قیامت و در جنت کیست؟ احسنهم اخلاقا، او کسی که نیک اخلاق داشته باشد. بعد خودش میگه که ببینین که بهترین شما از نظر اخلاق کی است؟ او که خوب بوده باشه با خانواده خود. کسی که با خانه‌اش خوب آدم نباشه، در بیرون خانه بسیار خوب آدم است، بسیار چه میکنه؟ در داخل اولادش پسند بکنه، از زنش پسند بکنه. اگر او از پیش خفه بود، اصلا با درو خدا میگم ما با اخلاق هستم، زیرا خیر که به نزدیک نرسه در بیرون هم علاقه برسه. در رابطه به مسائل اخلاقی الحمد لله کتاب های بسیار بزرگی نوشته شده و شما میتونید این موضوع را دقیق بگیرید و مراجعه بکنید. بی ایکم المفتون، با زایده است ایکم المفتون، که کدام یک شما، که کدام یک شما به دیوانگی است. او را بزود میفهمید که دیوانه اصلی کی است. از پیغمبر علیه السلام حدیث هم داریم، ایتو تیر میشد، یک نفر دیوانه رو دید که سنگا را یک دیگه میزنه، گوه که چی شده سرش؟ خب مجنون، یا رسول الله دیوانه است. پیغمبر لا تقل له مجنون، دیوانه برش نگوین. یا رسول الله خیلی چی برش بگوین؟ بله هو مصاب، این مریض است. گفت خیلی رسول الله خیلی ایره چی میگیم؟ خیلی دیوانه کی است؟ گفت دیوانه کسی است که آخرت خود را از دست بدهد و دنیای ناچیز را بگیرد. در اینجا قرآن چی میگه؟ که بی ایکم المفتون، ایره با زود خواهید دانست که دیوانگی با کی است، دیوانه کی است، ایره با زود میفهمید. این ربک هو اعلم، و یقینا پروردگار تو خوب میداند به من دل و کسی که گمراه شده عن سبیل از راه او، و هو اعلم بالمهتدین، و او داناست با راه یافتگان. الله با راه یافتگان هم داناست. در این صورت وقتی که پروردگار میده و شریعت را رایی کرده، فلا تطع المکذبین، پس اطاعت نکن سخن مکذبین را. ودو، دوست دارن این مکذبین بر دین، لو تدهنوا فیدهنون، که نرمش نشان دهی با آنها تا آنها نیز نرمش نشان بدهند. ودو، دوست دارن لو تدهنوا، ای که تو نرمش نشان بدی، تو عقب گرایی را شروع بکنی، فیدهنون، تا آنها نیز نرمش خود را آغاز بکنند. فقط از تو میخوای که تو شروع بکنی. چی را شروع بکنی؟ یک دفعه بگو که خیر است، گفی نیست، همین معبودای باطل شما هم یک چیزی است، همه قگر رو بزن. در حقیقت اونا هم شروع میکنن و این بارها از پیغمبر علیه السلام خواسته شد. ولا تطع، در این صورت که اونها اگر تو اگر نرمش بتی اونها نرمش میکنه، در حقیقت تو اطاعت از اونها کردی، حالا که تو دست بالا داری، تو از طرف الله تایید میشی. بنان ولا تطع، کل حلاف مهین و اطاعت مکن سخن هر بسیار سوگند خورنده حقیر و پست را. انسان پست و حقیر را تو اطاعت نکن. حماز مشاء بنمیم، کسی که بسیار عیبجو و سخنچین است. اطاعت نکو کسی که بسیار پست است، عیبجو و سخنچین است، از او اطاعت نکو. مناع للخیر، بسیار مانع کار خیر، معتد اثیم و تجاوزگر و گناهگار بزرگ، از او اطاعت نکو. بر علاوه با این صفات قبیحه و طول بعد ذلک، علاوه بر آن کینتوز، بعد ذلک زنیم، بعد از این هم بدنام و حرامی هست. این انسان ببینید که الله جل جلاله که کسی را یک بار به بدی یاد بکند، ولید بن مغیره این انسان بدکاری بود، روز پیش مادرش آمد و گفت که ای محمد در قرآنش مرا به نو صفت یاد کرده، ای اش صفتش خو فهمیدم، یک صفت دیگر برم زده که و طول بعد ذلک زنیم، علاوه بر آن کینتوز خو است، بعد از او هم بدنام است. همین زنیمش نفهمیدم، ای اش دانش دیگهش خود اما بود خیر است. خب ای بدنام یعنی چی؟ یعنی من حرامی هستم؟ شمشیر سر مادرش کشید که بگو که چی رقم حساب است. و مادرش بقیه که بچه پدرت که بود یک انسانی بود نازا، نمیتونستی کار بکنه، به خاطر که پدرت بسیار پیسه‌دار بود، ما با یک چوپان یک جا شدیم و تو به دنیا آمدی. امیر برزگاه قرآن کریم این نکته را برمیه که این انسان بدکار که علیه پیغمبر ما علیه السلام همیشه زبان میکشید، فلا تطع المکذبین، پس فرمان نبر از دروغگویان، و دو لو تدهن فیدهنون، دوست دارن که تو برش نرمش شروع بکنی و آنها هم نرمش شروع بکنن. بنان ولا تطع، اطاعت مکو، فرمان نبر، کل حلاف مهین، هر سوگند خورنده پست را، انسان حقیر را. و این رزیل بسیار زیاد سوگند میگرفت. حماز مشاء بنمیم، کسی که بسیار عیبجوی و سخنچین است. در حدیث همین که لا یدخل الجنه قطاتون، داخل جنت انسان سخنچین نمیشه که در یک مجلس بشینه یک گپ را میگیره بزرگ به کس دیگر انتقال میده. مناع للخیر، بسیار مانع کار خیر، معتد اثیم، تجاوزگر و گناهکار، عطول بعد ذلک، علاوه بر آن کینتوز و درشت خو. بعد ذلک زنین، بعد از این صفات بد یک انسان بدنام هست. ان کان ذا مال و بنین، مبادا به سبب آن که چون صاحب مال و فرزند است، تو چی بکنی؟ از او اطاعت و پیروی بکنی. نشود که حشم ظاهری چی شود؟ تو را وادار بکنه که از او پیروی بکنی و او را هم چی بکنی؟ سر برشتور بدی. اذا تطلع علیه آیاتنا، چون خوانده شود بروی آیات ما، قال، میگوید اساطیر الاولین، افسانه های خرافی پیشینیان است. چون این سخن را خو میگوید، سنسیمه علی الخرطوم، به زودی ما بر بینی او علامات ننگ و ذلت را میگذاریم. انا بلوناهم، یقینا ما امتحان میکنیم ایشان را، کما بلونا اصحاب الجنه، طوری که امتحان کردیم اصحاب جنت را. ما هم اینها را چی میکنیم؟ امتحان. اصحاب جنت را الله چطور امتحان کرد؟ اذا اقسموا، چون سوگند خوردند، لا یسرمونها مصبحین، که البته قطع بکنن میوه باغ خود را، مصبحین صبحگاهان. یک گروه بود یک باغ داشت و اینا گفتن که عجیب است، اگر ما ای را در چاشتگاه میوهش را بچینیم، ای در راهی که ما میاریم باز مساکین و غریبا بسیار زیاد است، نشوه که اینا از پیش ما بگیرد، بیا که ای را همونتا در وقت بکنیم که ایش کس خبر نشوه و به ایش کس هم نتیم. ولا یستثنون، و هیچ از آن استثنا نکنن برای مردم فقیر و بیچاره. فطاف علیها طائف، پس بیامد بر ایشان گردباد تندی من ربک، از طرف پروردگارت، و هم نائمون، در حالی که اینا استراحت کرده بودن. شب خو اینا تصمیم گرفتن که صبح این تو میکنیم میوه رو میچینیم، با مجرد که اینا استراحت، الله باد سرخ را سرش با وزیدن گرفت. و هم نائمون، در حالی که اینا خواب بودن. فاصبحت کسریم، پس گشت باغ ایشان مانند باغی که میوهش بریده شده، مانند باغی که میوهش وقت چنده شده، اما تو از بین رفت. فتنادوا مصبحين پس آواز دادن صبحگاهان ان اغدو علی حرثکم به این که صبح وقت بروید به کشت خود ان کنتم صارمین اگر هستین چندگان میوه خود اگر شما چیدگان میوه تان هستین بیاین دیگه تصمیم شب خود را عملی بکنیم فانطلقوا اینا هم کلشان اصحاب خیستن به خاطر خدا نخیستن به خاطر شهوت و دنیا و مادیتشان خیستن فانطلقوا پس روان شدن و هم یتخافتون در حالی که آهسته آهسته با هم میگفتن چی میگفتن الله یدخلن نهل یوم علیکم مسکین امروز باید داخل نشوند به باغ شما هیچ کدام مسکین غریبی این باید داخل نشود و غدوا علی حرد قادرین و صبح رفتن به سرعت و شدت در حالی که قادر به منع مساکین هم بودن این توانایی را داشتن داخل شدن در باغ وقت دروازه را سر خود بسته کردن داخل شدن به طرف راه باغ فلما رأوها پس چون دید ای باغ را قالو گفتن اینا لدالون مسلما ما گم کردگانیم راه باغ خود را این باغ ما میجاست؟ نه شاید وقت چون آمدیم خطا کرده باشیم بل نحن محرومون وقتی که دیدن که نه راه امی را است باغ و امی باغ است دیدن که الله ای باغش از بین برده بود بل نحن محرومون چون این نیست که ما راه را خطا کرده باشیم باغ امی باغ است بلکه ما بی بهرگانیم ما بی بهره هستیم قال اوسطهم گفت بهترین ایشان الم اقل لكم آیا نگفته بودم شما را لولا تسبحون چونین نباید کرد چرا به پاکی یاد نمی کنید الله جل جلاله را و چرا شکر الله را ادا نمی کنید وقتی که شکر الله را ادا نمی کنید چنین بدبخت می شید در اینجا معنا چی می دهد بعد از اینکه از بین رفتن قالو گفتن سبحان ربنا پاک از پروردگار من پروردگار ما از هر عیب و نقص اینا کننا ظالمین مسلما ما بودیم ستمگار ما ستمگار بودیم که اگر یک دو تا نصیب به کسی دیگری میگرفت به چی کم ما میشد حالا که امروز همش را از دست دادیم این موضوع در کجا بود مکه مکرمه یک جای بسیار زیبایی بود در اوجا باید منافیش به تمام بشریت میرسید ولی قریش مشرک او را برای خود اختصاص داده بودند هر کسی که در اینجا می آمد و به اندازه دقیق بودند که از آب و از همه چیز که استفاده هم می کردن جز به منافع خودشان به چیز دیگری نبود اگر کسی را آب می داد به خاطر منفعت خودش اگر مکه را پاک می کرد به خاطر منفعت خودش بنان این مردم باید می گذاشتن که در اینجا توحید الله رشد می کرد مردم به یک تاپرستی شروع می کردن به اساس منافع خودشان 360 بت را جای دادن و رهبریش کلش کی می کرد؟ امت مردمایی که اینها قسم خور، دروگوی، ناروا و کسی بود که همیشه دیگرها را از خیر محروم میکردن ولی نتیجه چی شد؟ اما تو گردبادی آمد و همش را الله جل جلاله برداشت دیگر نه شرک ایمان و نه کفر ایمان و خداوند متعال این نعمت ظاهری که به اصطلاح اینها فکر میکردن او را هم از پیشان گرفت بعد از اینکه در این کفر اگر مرده باشن تعداد زیادشان نتیجه چی گرفت؟ هر قدر سبحان الله بگه نتیجه نمیگرفت فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس رو آوردن بعضشون بر بعض دیگرشان در حالی که یک دیگر را ملامت هم میکردن یک دیگر را ملامت هم میکردن حاکم از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمود که ایاکم والمعاصی و شما بوده باشد دوری از گناه ها ان العبد لیذنب بذنب یقینا یک انسان گناه میکنه یک گناهی که و یحرم به رزقا قد کان هیئا له محروم می شود از اون رزقی که بیخی برش آماده شده رزق الله بر شما که از او استفاده بکن که گناه کرد الله او رزقش می گیرد ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم باز دو پیامبر خدا امی آیت تلاوت کرد که فطاف علیها طائف من رب علتی چی که هر کسی گناه میکنه در زحمت مفته اداد فکر میکنه که ما گناه میکنه شاید بیسدارشون خونه ایتو نیست بلکه الله رزق که داد باید بر طاعت میداد او را تو به معصیت گرفته نمیتونی قالو گفتن یا ویلنا وای ما را انا کننا طاغین هر آن ما از حد گذرندگانیم عسی ربنا ان یبدلنا خیرا منها امید است که الله جل جلاله عوض دهد ما را به بهتر از این انا الی ربنا راغبون مسلما ما هم دلبسته ایم به الله جل جلاله باز هم امید به الله میکنیم کذالک العذاب این چنین است عذاب دنیا در دنیا هر کسی مخالفت با الله میکند نتیجهش این تو میشود نعمت الله را کس که با خود محصور میکن انت از پیش گرفته میشود. ولعذاب الاخر عذاب آخرت اکبر و بزرگتر است. لو کانو یعلمون، ای کاش که میدانستند. لو کانو یعلمون، اگر میدانستند. در پهلوی از او متقیان چی؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقینا مردمای متقی و پرهیزگار را نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است. افنجعل المسلمین، آیا قرار میدهیم مسلمانان را کل مجرمین، همانند مجرمان؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شما را که تو بیعقل می اندیشید؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شما را که چنین حکم میکنی که پیش الله ظالم و طاعت والا یکسان باشد؟ آنانی که پیش الله جل جلاله مقرب است و او انسانی که از خدا دور است از دوش یکسان باده باشد. اگر چنین فکر میکنید که فعلا دنیا دموکراسی خیلی فکر میکنه که نه، پلورالیزم دینی است، کلگی صحیح است، اوندوم صحیح میگه، یهودیم صحیح میگه، مسلمانم صحیح میگه، اگر این رقم کل صحیح است، ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا شما را کتاب است که در آن درس میخوانید؟ ان لکم فیه لما تخیرون، که هر آن شما را در آن آنچه انتخاب میکنید وجود دارد. این یک چیز پیش شما است. ام لکم ایمان علینا بالغتون، آیا شما را سوگند های مؤکد بر ماست؟ بالغتون مستمر الى یوم القیامه، تا به روز قیامت. ان لکم لما تحکمون، هر این شما آنچه که حکم میکنید همش دروغ و بی‌معناست. ان لکم فیه لما تخیرون، مفعول برای تدرسون میباشد و قاعدتا باید ان خوانده می شود، ولی به مناسبت لام که بر سر اسم ان آمده این مکسوره خوانده می شود. ان لکم فیه لما تخیرون، هر آنه شما را در آن آنچه که انتخاب می کنید. در این دنیا برای شما هر آنچه که انتخاب می کنید. ام لکم اینا ایمان علینا، آیا اس برای شما سوگندهای مؤکد بر ما، بالغتون مستمر الى یوم القیامه، تا به روز قیامت. ان لکم لما تحکمون، مسلما هست شما را آنچه که حکم میکنید. در این دنیا وقت داری، خوب حکم میکنی، بد حکم میکنی، جایگاه داری. سلهم، بپرس ایشان را ای پیغمبر، ایهم بذلک زعیم، کدام یک ایشان با آن ضامن است؟ ضامن کی است؟ وی که هر کاری که تو میکنی جواب در مقابلش نداری، یا ایست که اینها تعداد از الهه دارن که دفاعشان میکند از محکمه الله جل جلاله و در رابطه به اعمالشان اینها را کسی محکوم کرده نمیتوند. ام لهم شرکا، او آیا هستن ایشان را شرکا؟ شرکا دی به معنای شهدا، آیا هست ایشان را شهدا؟ فلیأتوا بشرکائهم، پس بیارن امو گواهان خود را، این کانوا صادقین، اگر راستگو هستن. اگر ایتو یک برنامه داشته باشد که شاهد بر این شود که اینا را کسی محکمه نمی کند، این نعمت های الهی هر رقم که دستت است اما تو دست بزن، چون این نخواهد بود. یوم یکشف عن ساق، روزی که مکشوف کرده شود ساق، و یدعون الی السجود، و خواسته شوند به سوی سجده کردن، فلا یستطیعون، پس نتوانند سجده کردن را. روزی که ساقهایشان لج کرده شود، این لباس های ظاهری فرو بریزد، جان لج و پالش پیش الله حشر شوند، در او روز اگر دعوت به سجده هم شون لا یستطیعون، یا به معنی دیگری که روزی که ساقهایشان خلاص شود، وقتی که لباس به قیچی که مرد به قیچی برش میکند، از کشی از تنش برش کشیده نمیتوند، ایره برش قیچی میکند، بعد سر تخته برش میگذارد، حالی که هر قدر به سجده هم دعوت کرده شون زورشان نمیکشد، بس به مو حالت خود را پشت کار شد. خاشعتن ابصارهم، در حالی که پایین افتیده باشد چشمهایشان از شرمسازی و بدبختی. ترحقهم ذله، پوشاند ایشان را ذلت و خاری. و قد کان یدعون الی السجود، و به تحقیق خوانده می شدند به سجده کردن در دنیا، و هم سالمون، در حالی که جور تیار بودند. در دنیا همیشه برش آواز می شد حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، خو این نادیدش گرفت، آلی می خواهد سر جنازه که ما سرش می کنیم بخشیده شود، از اون افتیده است در حالی که ساقش لش است. فذرنی، پس بگذار مرا، و من یکذبو به هذا الحدیث، و کسی را که تکذیب میکنه این سخن، یعنی قرآن کریم را، سنستدریجهم، اکنون درجه به درجه فرو میبریم ایشان را، من حیث لا یعلمون، از آن حیثی که اینا نمیدانند، از جایی که نمیدانند، پله به پله به طرف پایین و بدبختی اینها را فرا میخوانیم. و املی لهم، مهلت میدهیم ایشان را، این کیدی متین، مسلما تدبیر ما محکم است. این کیدی متین، تدبیر ما بسیار محکم است. این در ظاهر فکر نبود که نیاب چیزی داره از الله از عذابش نجات پیدا میکند. هم تسألهم اجرا، آیا میخوای از ایشان کدام پاداش را به بیان کلمه حق؟ فهم من مغرم مثقلون، پس ایشان از پرداخت آن بسیار سرشان سنگین است، پرداخت آن برشان سنگین است که باید چرا ایمان نیاوردی؟ ولی پیغمبر بسیار مزد زیاد میخواست. این رقم خونه بود. ام تسألهم، آیا میخوای از ایشان اجرا مزد را و بیان کلمه دین؟ فهم من مغرم مثقلون، که ایشان از که ایشان به پرداخت آن بسیار سنگین میشوند، پرداخت آن بسیار سنگین است. ام عندهم الغیب، خب این گفت نیست، پیغمبر فقط کسی پول نخواست. پس کلمه حق خانه به خانه آمد، خیلی وقتی که نخواست از این معلوم میشود که اینا کدام دستاویز دیگری داره که خدا اینها را عذاب نمیدهد. ام عندهم الغیب، آیا اسرار غیب نزد آنهاست؟ فهم یکتبون، پس ایشان آن را می نویسند که از جمله شکی باشه که خدا اینا را عذاب نمیدهد. بنان نه غیب را میفهمد و نه هم تو پاداش گرفتی از پیشش. در اردو کلمه تو حق را مطابق با واقع برش بیان کردی. در این صورت مسئولیت چیست؟ فصبر لحکم ربک، پس انتظار بکن حکم پروردگار تا به عذاب این مردم. ولا تکن که صاحب الحوت، نباش مانند صاحب ماهی. تو به بیان کلمه حق صبر بکن، بار بار این کلمه را ذکر بکن. در بین این مردم اگر نشد در نسلش الله ایمان را پیدا میکند. هدف اجازت ادنادا، چون آواز داد و هو مکذوم، و او پر از غم شده بود، آواز داد به الله جل جلاله که الله این مردم اصلاح نمیشود، بنان اینا را عذاب بده. وقتی که خداوند متعال برش گفت که اینا را عذاب میتون بعد از 3 روز، و این مبارک از پیش حرکت کرد. لولا ان تدارکه نعمتون، اگر نه آن است که دریافت او را رحمتی من ربی از پروردگارش، لنبذ بالعراء و هو مذموم، البته خامخا افگنده می شد به زمین بیگیا و او بدحال می بود. الله بیت یک زمینی که در اوجا گیاه نبود انداختش، خو فورا سرش درخت یقین را سرش رویانید. رحمت الله یعنی چی؟ ایمان می دهد. تو کار تبکو، خداوند متعال در نسل از اینها حتما مؤمنین را پیدا می کند. چه رقم؟ مثل که قوم یونس علیه السلام را تعبیر می کند. او هم از جمله هلاک شدگان بود، ولی خداوند متعال سرش قهر کرد. این مشرکین که امروز علیه تو اقدامات می کند، صبح اینا مسلمان می شود. اگر اینا نشد، اولادش الله مسلمان می کند. فاجتباه ربه، پس انتخاب کرد او را پروردگارش، فجعله من الصالحین، پس گردانید او را از نیکوکاران. انتخاب به چی کرد؟ که در عمو یک لوک و چند هزار نفس پس باید برگردد و این پیام الهی را به امن و به عزت بر اونها بگوید. این شکلش تو هم بر اینها عذاب نخواهی، تو هم مانند حضرت یونس علیه السلام در بینش پس برمیگردی و امی مردم مسلمان میشد و در عزت دین زندگی خواهند. چقدر یک گشتار عجیبه، یک مجده بزرگی و عمود الله جل جلاله که پیامبر خدا کرد. پس در مکه رفت و مردم مسلمان شدن و در وقت ارتداد هم دو منطقه بسیار بزرگی الله جل جلاله فتنه خلاص کرد. مکه و طائف آسانتر مسلمان شده بودن و در جنگ ها در بعد از رحلت پیامبر خدا علیه السلام اینا به مو کلمه توحید باقی ماندن. و این یکاد الذین کفروا، و هر آن نزدیک است که کافران، لا یزلقونک بابصارهم، بلغزنن ترا بچشمهای تیز خود، بچشمهای تیز خود ترا بلغزنن، ایتول برق برق برسای بکنه، خیال میگه ظاهر بینی برق بکند. لما سمعوا الذکر، چون شنیدن قرآن کریم را، و یقولون و میگوین انه لمجنون، ای پیغمبر دیوانه. ببینن که هر آن نزدیکن که کافران، لا یزلقونک بلغزنن تو را ای پیغمبر، بی ابصارهم، به حرکات چشمای تیز خواهد همیشه ظاهر بینی برد بکنن. لما سمعوا الذکر، چون بشنون قرآن کریم را، ای چشمای تیزش چی گفت بود؟ و پیغمبر خدا گفتن که ببین، به ابو طالب آمدن، ای برادرزاده چی میگوید؟ اگر ما ای بوتا را او سو پرتیم، ای عرب هایی که در گرد ما قرار ما را میماند، در یک روز کل ما را تکت تکه میکند. شما چی میگه؟ این دیوانگی نیست؟ یک طرف میگه منافع را از دست میتیم، همگی علیه ما یورش میکند. از این خاطری که بیجا بگو چوب بوده باش. از طرف دیگر پیسه را از دست میتیم، مردم ما را مجاورای کعبه میداند، در راه که میریم هیچ کس کس ما کار نداره، لی ایلاف قریش، ایلاف رحلت شتاء و صیف، شب و روزی طرف و طرف این که میگن کجاست قریش؟ سلام علیکم، احترام ما را میکنند. آلی این میخصد؟ احترام به خاطر چیز؟ به خاطر این بوتا است. این بوتا را او سپرتون خواه از بین میریم. قرآن کریمه که این گپا را قبول نکن، نه لغزان اطار به این گپای ظاهری. لما سمع ذکر، چون بشنوان قرآن کریم و که رد میکنه الهه باطل را و یقولون میگوین که اینه لمجنون، این محض دیوانه است، چی میکنن؟ و ما هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن کریم مگر محض پند برای عالمیان. قرآن نیست مگر محض پند برای عالمیان. عالم چی میدهد؟ نصیحت میکنه و او را به ارزش هایش ملتفت میکنه و راه درست را برش نشان میدهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل صارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم اهلك اعداءنا واعداء الدين، اللهم شتت شمل اعداء الدين، اللهم ذلل اقدامهم وانزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد.